Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi er klar til en ny sving om på de finansielle markeder, og vi danser i dag med Philip Gunst, der blandt andet kigger nærmere på Europas første cannabis-børsnotering. Det danske selskab Steno Care. Vi svinger også forbi Tom Hårgaard i London, og her i studiet, der byder jeg Lars Persson op. Godmorgen og velkommen til, Lars. Jamen, godmorgen. Danser vi Ditterbog i dag, eller hvor er vi henne? Ah, jeg ved ikke rigtigt. Det er vist en slow fox, synes jeg i øjeblikket. Så er vi i gang, ikke? Ja, så er vi i gang. Nej, men altså, det er meget stille marked, og ja, Danmark er i minus, men det er jo egentlig sådan også noget med Danske Bank og Novo og Tryg, der alle tre er i minus, og Vestas også en lille smule i minus, så det trækker lidt ned, og hvis vi skal starte sådan lidt, så Tryg ude i går med en meddelelse, den opdagede Lars Svendsen overhovedet ikke. Haha, Svendsen. Jamen dog. Ja, hvad hedder det nu? Det var, at Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen, de sådan rejste betænkeligheder ved transaktionen omkring Alk og Tryg, selvom Tryg mener, der er ikke rigtig noget at komme efter, men de har indledt så en snak, så det kan godt være, at det går lidt længere tid, før at den her fusion er sådan helt på plads, så det bliver sådan lidt spændende at se, hvad det ender med. De kommer jo også måske til at sidde på en stor del af kagen, både med Alk og Tryg her. Så det er lidt spændende. For en gang skyld er der en myndighed, eller nogen myndigheder, der ligesom råber vagt i gevær. Det kunne være, der var nogen, der kunne lære lidt af det. Nå, spørg til siden. Og hvis vi går videre til ellers det danske marked, jamen, så var det jo Genmap, der holdt en... Er det net i dag, de holder præsentation? Ja, du er lige lidt fremme i skolen her. Ja. Der er kapitalmarkedsdag hos Genmap i dag, og den holder de i Utrecht, i deres R&D-center, må det være der. Ja. Research and Development. Ja. Forskningscenter kan vi også kalde det, og det går altså ned i dag, hvor kapitalmarkedsdag bliver brugt til at fortælle... Sådan lidt, hvordan går det med produkterne? Hvad forventer vi os? Altså, jeg tror måske, vi skal forvente os nogle nyheder med mere end en opdatering. Mm. Men man ved selvfølgelig aldrig, ja, som jeg husker det i går, så blev der også taget lidt positioner i Genmap. Ja, det var rigtigt. Den steg omkring 2%. Så ja, det er jo egentlig sådan, de helt store cases på det danske marked. Hvis vi så tøffer en tur til Tyskland, så var det jo der, at BMW, de var ude med en nedjustering, og aktien satte sig, hvad var det? Det var over 5% i går, og dagen før var den faktisk også faldet 2%. Det ser sådan lidt sjovt ud i graferne, når man sådan kigger på det, fordi egentlig så var den nogenlunde opadgående, og uden, der var ingen sådan fare, men så lige pludselig så faldt den, ja, om mandagen, og i går tirsdag faldt den så de her 5%, og her til morgen, der ligger den nede med 2,3%, og man mener sådan, den her nedjustering, jamen, det kan godt sådan skabe lidt nervøsitet i markedet omkring bilerne. Ja, det trækker også hele bilsektoren ned generelt, hvis vi kigger på det europæiske indeks i hvert fald, og udmelding fra BMW var, eller årsagen til nedjustering, det var priskonkurrence. Mm. Og så blev det også lukket lige et par ord ud omkring handelskrigen. Yes, selvfølgelig. Og der er folkevognen. Ja, det er klart. Ja, det er klart. Det kan man lige... Når man nu alligevel har dåsen af til surstrømningen, så kan man lige så godt få luftet godt ud. Så ud med de dårlige ord, og det samme, det sker så med folkevognen og Daimler, de falder begge to her. Og det er jo så der, hvor det så... Vi er ved at se en god bevægelse i DAX, så de her bilproducenter, de viser igen, at de hænger altså. Det er dem, der ligesom holder DAX'en tilbage, trukket håndbremsen nu, så nu står det helt stille igen ved de der 12.371 i øjeblikket. Så altså, der sker ikke en pind i det europæiske børshjerte, børscentrum. Det er simpelthen... Der er hvilepuls. Det må man sige. Den er fuldstændig kølig. Så der sker ikke så meget der. Vi står og venter. Og hvad vi venter på, det er jo, at... Vi venter på Godot. Det gør vi. Og det vi venter på, at Kina og USA måske begynder at tale sammen. Men det er der jo ikke. Det ligger desværre ikke i kortene. Nej, det var jo i går, at der kom en ekstra skubt, ekstra toltariffer på kinesiske og amerikanske varer, og der hvor vi er nu, det er, at Kina og USA, de taler heller ikke sammen. Kina har sagt, det har vi ikke lyst til PT. Retorikken fra kineserne er også blevet lidt hårdere, hvis man kigger på de kinesiske statsmedier, i hvert fald det, som er oversat til engelsk. Og så havde vi jo Donald Trump på scenen i går til FN's generalforsamling, og det han... Ja, han sagde egentlig, hvis vi tager det sådan opsummeret, America first, egentlig fortsat i den retorik, og så hvor han sidste år skød med Nordkorea, så var det altså Iran, der lagde for i går, Og så skulle han også blive sådan lidt andet i forhold til, til Kina. Ja, så var han også lidt efter olieproducenterne, eller sådan. Jeg ved ikke, om det var et tweet, eller hvor han har... Nej, han, det skulle han lidt... holder han lidt over det hele. Men altså, i forhold til... Jeg så måske også, hvis man kigger sådan, tager virksomhedsvinklen fra i den her handelskrise, så jeg Ford. De var ude at sige, jamen altså... Og det er jo, det er jo hvad, det er næsten 40% told, der bliver lagt på deres biler til Kina. Dem simpelthen, så skruer vi op for produktionen i Kina, ja. I stedet for Walmart var ude at sige, at, at de regner måske med, at deres priser vil stige mellem 10-25% i forhold til den her handelskrise. Så lige pludselig så er der altså også nogle forbrugere, der er involveret i det her. Det er klart. Samtidig kan man så sige, at forbrugertilliden har aldrig været højere i USA, end den er PT, som en, ikke aldrig, sidste 15-18 år. Men det er altså også, fordi vi har nogle stærke jobtal, og at Donald Trump, han er lempelig med skatterne. Det er det. Så sådan er der så meget. Kom vi omkring handelskrigen? Det tror jeg da. Men hvad hedder det nu? Men ellers generelt på markedet, danske marked var lidt forholdsvis surt, men det er de øvrige markeder egentlig også. Altså DAX'en rundt omkring nullet, Sverige en lille smule nede. Det eneste marked, der er meget mikroskopisk i plus, det er Finland. Men altså, det er jo også toss-team i gang med, vi skal lige finde vores fødder at stå på. Men altså, igen, hvis vi skulle tage Trump, så er han jo lidt efter olieprisen, i og med, at den er kommet op over, i hvert fald her, Brandon er jo kommet op over $80. Og, der har vi jo ikke været i fire år. Det er jo det. Så det bliver dyrere, og vi kan også se, at luftfartsaktierne har sat sig lidt, om det er på grund af det, eller om det er på grund af den her store vulkan, der er begyndt at ulme lidt. På Island, eller? Ja, ja, Katla, tror jeg. Er det ikke det, den er, vi er kommet til nu? Er det eventyr af Stalingrad? Ja, netop. Og okay. det skulle være en slem en i forhold til den der Jøtul, som jo lagde nærmest hele luftrummet... Du har læst på det, kan jeg høre. Ja, ja, selvfølgelig har det. Hvad hedder det nu? Som lagde luftrummet, var det ikke i 14 dage mere eller mindre? Helt, det er nogle år siden efterhånden, er det? Ja, ja. Men ja. For os, der bor ved siden af lufthavnen, så man blev helt forskrækket over, at det kunne være så stille så længe. Så det bliver jo lidt i gods øjne uhyggeligt, også fordi, at så kan vi jo ikke flyve rundt til hinanden og... besøge hinanden rundt omkring, så det er jo ikke så godt. Så det er. Men altså, spændende at se, hvor langt, om olieprisen reagerer nu på, om han har så meget magt, manden med det sjove hår over i Det Hvide Hus, hvad hedder det nu, om han har så meget magt, at han kan sende olieprisen ned ved at true OPEC og også til dels Rusland. Men, du har African Oil i dine portefølje, yes. Og olieselskaberne tog naturligt nogle hop op i går, blandt andet, jeg så bare lige Equinor i Norge, var op med over 4%. Hvordan har din African Oil taget imod det her? Jamen endelig, og der var også en af lytterne i sidste uge, der var glad på mine vegne, sagde, tillykke med det, Lars, nu stiger din African Oil. Det er også rigtigt, ja, men jeg købte den altså i 15, og nu den står stadigvæk kun i 11, så det står stadigvæk et grimt minustegn. Man kunne selvfølgelig så spille på rouletten og lave dobbelt op og smide sine 18.000 kroner, som jeg har stående glad og fro, ind i African Oil og satse på det her, men... Når nu, har du det hele i munden, Lars Persson, eller? Eller hvad? Jamen, det ved man jo ikke, før man har set det. Det ved du. Ja, men det er jo det. Nu har jeg jo en... det kan du stå og tænke lidt over. Ja, en mand med noget sjovt hår over i Det Hvide Hus, som går og siger, at han gerne vil have olieprisen ned. Og en gang imellem kan han jo godt desværre få ret. Han har flere muskler, end jeg har i hvert fald. Altså sådan, måske ikke sådan kropsmæssigt, pengemæssigt og talegavemæssigt, var jeg lige vil sige, og trykke knapmæssigt. Så derfor så kan det godt være, at jeg skal stå og svide lidt træn over min African Oil, så der er ikke så meget at gøre ved det. Men det var jo en mulighed, at man kunne doble sin investering. Så sådan er det. Lars Persson, undskyld, du har jo, var det 18.000, du sagde, du havde på lommen. Ja. Hvad skal man købe i dag? Jamen, hvad skulle man købe i dag? Jamen, så skulle man måske ikke over, apropos det danske marked, der det er sådan nogle småselskaber, der rykker lidt, men en af dem, man måske skulle tage med mig på ryggen, det er jo Scandic Hotels. Det har jo været en god sommer, selvom der selvfølgelig også har været nogle Airbnb, udlejninger, der har gnidet sig godt i hænderne. Så tror jeg, det har været en god sommer for hotellerne. Der er lige kommet en opjustering her til morgen, så aktien flyver op med 6%, men jeg ser, der er noget mere i den. Ellers så synes jeg, at man måske skulle kigge hen på Autoliv, som lavede et spin-off her for noget tid siden, og det gør, at Autoliv er røget ned i kurs 700, og det er ikke mange år siden, der var den op i 1000. Så ja, jeg kunne godt se, at Autoliv, som leverer dele og blandt andet til de her førerløse ting, jeg ved godt, at spin-off er mange af de her, hvad kan man sige, til de her førerløse biler, men der er stadigvæk rigtig mange spændende ting i Autoliv, så Autoliv kunne være et rigtig godt eksempel på en aktie, man måske kunne købe op i det her niveau. Den er også ved at lave en bundformation og sådan ting og sjove ting, som jeg så smadret godt kan lide, når jeg skal ind i aktierne. Det er jo det. Du er vores tekniske analytiker, så Svenske Autoly kunne man altså godt. Det undersøger nærmere, hvis man sidder og har nogle penge på lommen. En af vores lyttere skriver her på vores mail, som altså er miu@radio247.dk, at 750.000 Bakkerfrost burlaks er døde overnight. Ups. Det er jo alligevel en chat. Det gør, at du kan finde Bakkerfrost til at stoppe. Jeg suser op i nu skal man se, hvordan aktionærerne tager imod det denne morgen. Og ellers er der i morgen, hvor at vi venter på en udmelding fra den amerikanske centralbank. Klokken 20 i aften er de færdige med deres centralbankemøde, og 20.30 er der presset, hvor vi med 99% sikkerhed får en renteforhold. Så det, der bliver interessant for os at høre, det er, hvad Federal Reserve og Jerome Powell de siger til de fremtidige renteforholdelser. Fandt du Bakkerfrost til, Lars Persson? Ja, de tager det faktisk forholdsvis roligt. De svømmer i hvert fald ikke væk fra Bakkerfrost. Aktionærerne, den er kun nede med 0,9, snart 1%, så ja, det, og den har sådan haft en lidt kedelig uges tid, hvor den er faldet omkring 3%, men i år er den steget 44%, så det er jo ikke været helt skidt at have købt Bakkerfrost ved årsskiftet. Så den ser egentlig stadigvæk lidt forholdsvis sjov ud, men det er altid ærgerligt, når det, man skal sælge og tjene penge på, forsvinder, men umiddelbart er der ikke gået helt panik i aktionærerne. Jeg må også lige læse lidt 750.000 burlaks på en af, det lyder åbenbart, det lyder sgu lidt voldsomt for sin liv ud. Årsagen har jeg ikke. Lars Persson, i morgen der får vi Q3-regnskab fra Hendes og Maurits. Yes. Det vil sige, det er selvfølgelig de tre første kvartaler af 2018, men nyheden ikke er så omkring, hvordan deres sommersalg er gået. Vi har været omkring Hendes og Maurits et par gange, der har haft det ganske hårdt. Hvordan kigger du på den aktie? Jamen, altså tør man satse og er ligeglad med regnskabet og tager rent det tekniske, så er der jo kommet købsignal i, ude af de fire modeller, jeg har her på skærmen, i de to af dem. Og spørgsmålet er, om man kan være tilfreds med det, eller om man skal have en tredje, fordi man kan sige, der er to stadigvæk i salg, og der er to i køb. Og så kan man jo sige, at man er glad for sådan en 2-2 situation i øjeblikket. Jeg vil måske nok lige vælge at se regnskabet, og så hoppe med på den der bølge. Der er et fint gap, et sådan breakaway gap, efter vi fik de der nyheder om, at det var gået rigtig godt med salget, den her 9% fremgang. Så markedet har egentlig taget godt imod det, men nu må vi så se, når vi læser regnskabet nærmere, hvad det er. Men spændende er det. Og så alligevel så stod der jo lidt, at de har haft nogle logistikproblemer, både i USA, Frankrig, Belgien og Italien, og alligevel kunne de vise, at der var fremgang på toppen. Så det er jo egentlig meget godt gået, at man har ryddet logistik. Nu havde vi Butz med her forleden dag, Pernille, men Bodil og jeg med den her internetvirksomhed. Og hvad der var allervigtigst for dem, det var jo netop den her logistik, at de kan Butz. Butz, ja, som er noteret i Sverige, at deres logistik hang sammen, og at de kunne levere til kunderne lynhurtigt. Det var det, de levede på, at du kunne få det næsten samme dag inden for Skandinavien her, ikke? Så det er jo vigtigt, at logistikken kører, så det er noget, de virkelig må arbejde med. Det er alfa omega. Det er det. Du har jo selv været i... Jeg er skudt op på logistik efter at have været i Shanghai og besøgt JD.com, som vi vender tilbage til her om ganske få minutter sammen med Philip Gunst, når vi stikker en linje afsted til ham. Han er PT i London, og lidt senere skal vi også forbi Tom Hårgaard, som jo til dagligt også huserer i London. Lars Persson, vi fik rundet markedet. Ja. Gjorde vi ikke? Jeg sad og rodede med lidt teknik imens. Kina er... Asien er glad. Vi er knap så glade herhjemme. Ja, vi er ikke så glade. Hvor er Pandora? Den tog sig lidt en nyk i går efter, at Knikke var ude med en... Men der var rygter om... pæne ord. Ja, og der var rygter om, at den gode Amazon nu skulle indlede sit eget smykkesalg, kan man sige. Ja. Jamen, den er lidt oppe til morgen her, 0,9. Men den er jo også i en pris, vi skal mange år tilbage efterhånden for at finde i 391. Men man kan jo så stadig spørge sig selv om... Ja, om det er den rigtige pris på grisen her, fordi hvordan kommer konkurrenterne ind, og hvordan går salget i fremtiden? Den her milliardforretning har vi jo stået og talt om, jamen kunne det blive ved? Vil man have de her charms rundt om armen, og kunne vi stadig blive ved med at sælge til kineser og alle mulige andre glade mennesker. Så det er jo egentlig det store case, og det får vi vel snart syn for sagen, når vi hen i oktober måned får et kvartalsregnskab. Så det er det. 6. november. Yes, så kommer det deres så regnskab. Okay. Ja, så vi skal endelig hen i november. Men, det er utroligt, jeg kan have sådan ting om min hjerne. Det skræmmer mig egentlig lidt, at det er det, jeg bruger mine kapaciteter til. Det er det. Det er onsdag, det er Millionærklubben. Lars Persson er med mig i studiet denne morgen. Jeg er Pernille Ingaard. Om lidt, så har vi lige igennem til Philip Gunst. Du kan være med os. Vores mail er åben som altid. mio@radio247.dk. Godmorgen til jer, der følger os inde på vores Facebook-side, hvor vi jo livestreamer, hvor I kan skrive vores kommentarfelt. Eller som sagt, Mio. Mailen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Herr Gunst, er du med os? Det er jeg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Det, vi skal plukke med dig i dag, Philip, det er, at du har kigget på Stenocare, som bliver Europas første børsnotering inden for cannabis. Så skal vi selvfølgelig have fat i nakken på din portefølje, hvor der også skal spændende ting og sager. Men lad os starte med danske Stenocare, som altså går på børsen. At de går på Spotlight-børsen i Sverige her, og man kan allerede nu lægge billet ind på aktierne. Hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre her, Philip? Jamen, det er 59,7 millioner danske kroner præinvestering, eller i hvert fald præbørsnotering, og det er 83,6 millioner efter de har fået den forhåbentlig 100% tegning i børsnotering, og det er jeg egentlig ikke så bekymret for, at de nok skal få, fordi at skal det lige love for, at de har timet den her børsnotering ganske godt i forhold til den hype, der har været omkring cannabis bare de seneste uger og måneder efter efter den her legalisering i Canada, og det ser spændende ud, og det er også en børsnotering, der er dækket ganske kraftigt faktisk i medierne rundt omkring i verden. Både jeg læste både nogle artikler fra Tyskland, men egentlig også både nogle af de store medier i USA og Canada dækkede den her børsnotering. Så det er noget, der vækker opsigt ud i verden. Mm. Men de kører jo altså på, hvor mange år er det, at der er den her politiske ordning herhjemme i Danmark, hvor man kan dyrke og producere medicinske cannabis? For det er jo det, som Stenocare gerne vil. Ja, lige præcis. Det er jo den her, den forsøgsordning, som blev lovliggjort 1.1.2018, som de lidt forsøger at udnytte. Man kan sige, at de gør det på en lidt alternativ måde første omgang, hvilket måske også det, som dem, der har læst prospektet igennem, måske kigger lidt skævt til, det er, at det er altså et selskab, der kun er, der ikke er særlig gammelt, og som ikke har beskæftiget sig med det her særlig længe. Det, som Helle Larsen nok vil sige, så er det her et projekt, mere end det er en virksomhed, der er ongoing. Og det, de jo egentlig kører på nuværende tidspunkt, det er jo, at de importerer medicinske cannabisolier, som jo egentlig også er noget, man er nødt til at tage højde for. Det er jo, at det er medicinsk cannabisolie, de beskæftiger sig med, og det er altså ikke rekreativt brug, som de har agter, eller i hvert fald agter at beskæftige sig med. Og samtidig så har de en kanadisk partner og producent igennem Cantrus, som er en relativt stor kanadisk spiller på det her cannabismarked med en market cap på 1,3 milliarder dollars. Kanadiske dollars blev børsnoteret i Canada tilbage i marts, og er også op med 30% siden den børsnotering. Så altså et selskab, der gerne vil ind på det her medicinske cannabisoliemarked i Europa, og som egentlig, jeg synes, det er en spændende case, også kvæg, at de bliver børsnoteret på det her tidspunkt, men det skal selvfølgelig også ses lidt i lyset af, at de er ikke særlig langt nu. Jeg kiggede lige på deres målsætning og den timeline, som der var sat op. Der var desværre ikke nogen konkrete forecast på omsætning, men her i 2018, der var målsætningen at være first mover på salg af medicinsk cannabisolie i Danmark, hvor det blandt andet er 2.000 behandlinger, som man forventer at kunne levere til de ca. 50.000 mennesker, der er i patientgruppen for medicinsk cannabisolie, hvor det, der egentlig er, at det, som pengene fra børsnoteringen skal bruges på, det er frem mod 2019, hvor man vil etablere et produktionsanlæg og altså selv producere det her cannabis i de her drivhuse. Så det er sådan det, som man ligesom kan se frem imod. Og det er altså Thomas Skovlund, der er i spidsen for den her forretning. Han kommer med en baggrund fra Microsoft, hvor han har været forretningsudvikler i 20 år, sådan som jeg så det. Men de har altså CanTrust, det kanadiske selskab, som har 5 år på banen med sig, og som ejer 25% af Stenocare, som jeg har forstået lige nu. Så det Stenocare gør, det er, at de importerer cannabisolie til videresalg til hospitaler og apoteker, og så vil de gerne selv begynde at dyrke og producere cannabis. Og de er jo så en af de selskaber herhjemme, der har fået lov til sammen med, jeg mener, der er 30 selskaber i alt, der har fået lov til det i Danmark. Så må du korrekte mig, hvis du ved bedre. Mm. Det er korrekt. Og jeg så lige, der var ikke nogen tal ude fra Tyskland, hvor det har været lovligt i snart 18 måneder. Der er der 90.000 brugere pt. Af det her cannabisolie, så vidt jeg har forstået. Ja, og man kan sige, at det der er, det er, at Canada er 50 millioner mennesker og 6 milliarders marked, hvor Europa er 740 millioner mennesker med 30 milliarders marked. Så det vidner også om, at netop fordi at det primært er at medicinsk cannabis, der er blevet legaliseret i Europa, så er markedet ikke så markant meget større, selvom at der er markant flere mennesker i Europa. Så det er selvfølgelig noget, man skal tage højde for, og det er jo et marked, som alt andet lige vil komme til at være rigtig konkurrencepræget. Det kommer til at være afgørende for, hvordan man positionerer sig, og derfor så tror jeg egentlig, at det er fint for Stenocare at starte i Danmark og prøve sig ud den vej igennem, og man kan også se på deres kommercielle målsætninger og planer, at det er et udtryk for, at de måske skal finde sig nogle markeder, hvor de kan blive markedsledende og være first mover, fordi jeg tror, det er meget det, der kommer til at være afgørende i det her cannabismarked. Vi kan bare se det i Canada nu, hvor Aurora og Canopy jo i hvert fald ser ud til at blive de suveræne markedsledere, eller i hvert fald kommer til at tage en rigtig stor bid af kagen, Canopy specielt. Men alligevel, så som du lidt er inde på, så synes jeg også, det er spændende at kigge på den ledelse, som selskabet egentlig har, fordi nu scrollede jeg lige igennem både topledelsen, men også bestyrelsen, og det er faktisk ganske få, der egentlig har en baggrund fra hele det her cannabis-univers. Det er et meget kommercielt, meget kommercielt fokuseret ledelse, som du siger, med Microsoft-mand i spidsen og en Rolf Steno, som er iværksætter også med en kommerciel baggrund. Men det er reelt set kun deres produktdirektør, sådan rigtig Søren Kjær, der har en baggrund inden for noget med produktion af biokemiske processer og afgrøder og sådan noget. Ja, men, og det tænker jeg heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis nogen dårlige ting, specielt ikke når de har en snabel ned i CanTrust og deres femårige erfaring på markedet. Det kan de jo så lukrere på der. Helt sikkert, og jeg tror også, det der er det vigtige, det er det i, at de kommer til at, man kan sige, det setup, de kører nu, er meget præget af selvfølgelig, at de egentlig er i gang. De har fået de her godkendelser, som de skal bruge. De har fået den her importaftale med CanTrust. Så det, der egentlig er vigtigt nu, det er selvfølgelig skalering af forretningen, og der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt og rigtig sundt, at de har fået en ledelse med, som er meget kommercielt fokuseret. Mm. Og så har de altså valgt svenske Spotlights tidligere aktietoget, det er korrekt? Aktietoget? Ja, de bliver børsnoteret den 26. 10. På Spotlights til 8,80 kroner per aktie. Og det er altså den her minibørs for mindre selskaber, der er på vej ud på en længere rejse, kan vi jo godt kalde det. Ja. Kan vi godt være ærlige at sige, at Spotlight måske er en af de børser, der har fået lidt hug de seneste år, for måske ikke at være sådan helt fantastisk, heller ikke hvad omsætning og likviditet er det i markedet. Det var faktisk det, jeg også gerne vil hen, og så kan vi måske også tage med i hængen på den her snak, at der jo har været en del kritik af markedsfastsættelsen, af de noteringer, vi har fået på minibørserne her de sidste år herhjemme også. Hvordan kigger du på Stenocare med dine investorbriller, Philip Gunst? Var det noget, der kunne... Du har jo været inde i cannabis og fuld marked de sidste par år. Kunne det her være interessant for dig? Det kunne det godt, men igen, jeg vil også være ærlig og sige, at jeg vil egentlig primært sige, at den er attraktiv, fordi at jeg tror, at den kommer til at virkelig springe i luften, fordi at der er så stor interesse i cannabismarkedet lige nu, og den børsnotering i cannabis i Europa, det er simpelthen så hot, som noget overhovedet kan være. Så det skulle da udelukkende være, fordi at jeg skulle udnytte hele den boble, der lidt er omkring cannabisindustrien lige nu. Mm. Fordi at når jeg ser på valuation på 60 millioner danske kroner før den her børsnotering, så tror jeg, at den er meget præget af er et fremtidigt potentiale. Det skal man selvfølgelig også tage højde for. Det er der ikke nogen tvivl om, de kommer til at gå i break-even ifølge deres målsætning og timeline i første kvartal i 2020. Så det er stadig lidt over et år, halvanden år ude i fremtiden, før de går break-even. Der er ikke nogen omsætningsforecast, så det er svært ligesom at vurdere, hvor meget de egentlig kan nå på det her marked. Jeg tror, de kommer til at være sådan relativt markedsledende på det danske marked, men igen, hvad er ekspansionsplanerne, hvor store muligheder er der for at tage en del af kagen i udlandet? Det er svært at vurdere, og det gør deres prospekt mig egentlig heller ikke rigtig klog på. Så det kunne sagtens være en børsnotering, som man kunne tjene godt på som investor ved at hoppe med og bare follow the stream, men igen så... Det lyder også fint. Ja, undskyld. Jamen, bare at køre videre. Nej, men det er nødvendigt, det der, hvor man lægger billet ind, og så sælger man på børsnoteringsdagen, og så kan det gå støt ned af. Den har vi jo set før, den mekanisme. Ja, det kunne godt lidt ligne en risk intelligence, hvor jeg dog alligevel vil vurdere, at jeg tror egentlig, at resultatet af børsnoteringen her vil måske mere ligne Odico, som stiger rigtig meget, så finder et eller andet leje alligevel et godt stykke over børsnoterings- eller IPO-kursen. Hvor at Risk Intelligence så alligevel, at den eksploderede på hypen, og så punkterede den fuldstændig og gik ned under børsnoteringskursen. Så det alligevel så vil jeg vurdere, at den hype, der er omkring cannabis og medicinsk cannabis, den kan godt give et stærkt fundament til Stenok her. Mm. Men er det ikke her, hvor vi skal op med det helt store røde flag og vifte og sige, pas nu på, det kan godt gå ind og blive en ny conference, hvor så ser vi lige pludselig aktien... Conference. Ja, conference, undskyld. I en meget høj kurs, den her, og så lige pludselig så er den nede i noget meget, meget småt, og så står vi her og siger, ja, det er også for dårlige prisfastsættelser og sådan noget. Altså, det er jo os selv som investorer, der skubber til den her sten, så man skal nok passe på, men ja... Helt sikkert. Helt sikkert, og jeg er meget enig. Jeg tror, det er vigtigt, og det vil jeg også allerede nu flage for, at man skal være på pas i de her børsnoteringer. Det synes jeg også, det seneste år med de børsnoteringer, vi har set, har været et godt udtryk for. Men jeg vil alligevel vurdere, at der er tilpas meget rygstød i markedet til det her cannabis, og vi kan også bare se i Canada og i USA nogle af de her aktier, der bare er eksploderet. Det bedste eksempel er måske den her Tilray, som jo blev børsnoteret tilbage også. Jeg tror, det var i marts til kurs 17, og var helt op og toppe i $300 for ikke så forfærdeligt længe siden. Jeg tror, det var i sidste uge, faktisk. Mm. Så der er gang i den. Der er gang i den. Stenok, dansk selskab, den første cannabis-børsnotering, vi altså får i Europa her om nogle få uger. Du holder hesten lidt, Philip Gunn, så det gør du også, Lars Persson, kan jeg høre. Philip, lad os springe et andet sted hen. Jeg har jo været i Shanghai sidste uge. Jeg er skudt op på Kina. Og det aktierne er også skudt op i Asien til morgen, Shenzhen og Kina. Jeg ved, du lurer lidt på JD.com, Yingdong.com, som vi også kan sige, som jeg også er begejstret for. Hvad er det, du ser, der rykker i den aktie, Philip Gunst? Jamen, jeg er simpelthen kommet dig i forkøbet. Det tror jeg ikke. Jeg har allerede købt den. Jeg solgte til Eva den anden dag og købt JD, så jeg har allerede faktisk lavet den rotation, som jeg lidt nævnte for dig på telefonen forleden. Men det, jeg ser i JD, er jo det samme, som jeg så i JD i starten af året. Det er jo en super spændende virksomhed inden for dels e-handel, men også det her logistikben, som jo er abnormt spændende, og et logistikben, som virkelig giver JD et aspekt mere, end Alibaba i virkeligheden har det. Og så er det jo lidt, som vi har snakket om mange gange før, Kina og de her kinesiske store selskaber, de beskæftiger sig med så meget forskelligt, hvor de kan ramme noget guld lige pludselig. Og man må alligevel et eller andet sted sige, når Google, Tencent og Walmart kaster penge efter JD, så har de altså gang i noget. Og det, der er også lidt er spændende med JD, det er jo, at mange af de andre aktører i det kinesiske marked, de primært fokuserer på Kina, fordi det er så stort et marked. Mm. Så JD er allerede begyndt at kigge ud over de kinesiske grænser, og dels kigger mod resten af Asien, men egentlig også mod Europa, hvor vi har se nogle af de her logistik, det her logistikben allerede beskæftige sig i Frankrig og nogle andre europæiske lande. Det er jo super spændende, når vi endelig ser Kina og kinesiske selskaber begynde at kigge ud over grænserne og udnytte det marked, der også er uden for Kina. Jo, så nu var jeg over for en rundvisning derovre og besøgte deres virksomhed, jo, og det var som også fortalt, at de har sådan cirka 12.000 ingeniører ansat, og de har faktisk også et stort ben i Silicon Valley. I USA, hvor de også er til stede. Og de dækker jo lige nu 99% af Kinas befolkning, hvor de leverer også med droner. Og de har nogle robotter kørende rundt på forskellige campus, universiteter i Kina og leverer på den måde også. Så ja, jeg er enig med dig, Philip Gunst. Ja, og man kan sige, i forhold til selve investeringen i JD og hvorfor det lige skulle være nu, det er jo, den er faldet ganske kraftigt tilbage, er egentlig retracet med 50%, altså faldet tilbage med 50% fra toppen i omkring, jeg tror den har været oppe i 52, og den er nede under 25 nu, så det var egentlig også et udtryk for, at jamen, er der sket tilpas meget negativt i JD til, at markedsværdien skulle falde med 50%, og faktisk, jeg tror, den er nede 40% fra, da Google de smed $560 millioner efter JD. Er den det? Der vurderede jeg, at det var et nej, fordi at det, der også har gjort, at aktiekursen er faldet, i hvert fald de seneste uger, det er jo, at deres administrerende direktør og suverænt største store aktionær med 20% af aktierne og 80% af stemmerettighederne, Richard Liu, han blev anmeldt og anholdt i Massachusetts, tror jeg det var, i USA, for voldtægt. Så det er også lidt en sag, der hænger som en sort sky over. Seksuelle krænkelser, blev du kaldt. Seksuelle krænkelser. Ja, voldtægt var lidt mere voldsomt. Ja, men han er hjemme igen i Beijing. Ja, det er rigtigt. Ja, det er han, men han har alligevel, han har faktisk sågar aflyst nogle konferencer. Han var også nødt til at aflyse et board meeting, og der kan ikke træffes nogen beslutninger i JD uden Richard Liu, så de var nødt til at flytte det board meeting, der var sat op. Så det er også lidt interessant, at en mand med 80% stemmerettigheder i et selskab, han lige pludselig kommer på glat føre, men der har faktisk været snak i markedet om, at Tencent overvejer lidt at købe nogle af hans stemmerettigheder ud, så at der bliver en lidt mere jævn fordeling i selskabet. Og det, der er interessant ved, at Tencent har en bid af kende hos JD.com, det er jo, at det er Tencent, der konkurrerer. Altså, Tencent har WeChat, som er, vi har været omkring det et par gange, som er kinesernes all-in-one-app. Det er simpelthen der, de lever deres liv, og det er altså der, JD.com også er inde, kvæg at Tencent har investeret i JD.com. Det betyder altså også, at JD er en seriøs udfordrer til Alibaba, og at JD.com har altså også en reel målsætning om at slå Alibaba inden for, jeg mener, det var 3-5 år, så vil de være nummer 1 i Kina. Og det er altså noget, de kan gå ud og sige, fordi de har Tencent med sig i ryggen og adgang til deres app WeChat. Ja. Yep. JD.com og Kina. Jeg skal nok skrue lidt ned for blusset nu, når det handler om kineserne. Philip Gunst, der foregår også andre ting i din portefølje. Der var noget Barrick Gold og Rand Gold i går. Forgårs tror jeg det var, at det blev offentliggjort, at den største merger i guldindustrien med Barrick Gold, som det nye selskab, det de kalder New Barrick Gold, merger med Rand Gold, som også er en ganske stor spiller i guldindustrien, køber dem for omkring $6.8 milliarder, og kommer til at ligge på en valuation på $18 milliarder efter den her merger. Og noget, som fik Barrick Gold-investorerne til at se lidt lys igen, og Citigroup var også ude og hæve deres anbefaling, går fra neutral til buy. Så noget, der bliver faktisk taget imod ganske pænt i industrien, og Barrick Gold, som jo er faldet ganske kraftigt tilbage, hvis man kigger på aktiekursen, hvilket ikke kun skyldes, at guldprisen den har været svag det sidste stykke tid, men det er også et udtryk for, at ledelsen i Barrick har truffet nogle relativt dårlige beslutninger, blandt andet også med nogle af de opkøb, de har lavet tidligere. Og der stod man og manglede en CEO, og manglede lidt en strategisk retning, og det man så gør nu, det er, at man har strømlignet hele forretningen, fokuserer kun på det, man kalder tier 1 assets, altså aktiver, som er allerhøjeste karat inden for enten guld eller kår. Så I lige, hvad jeg, eller hørte I lige, hvad jeg gjorde der? Karat, det var lidt sjovt. Vi lod den passere i stillhed, Philip Gunst. og så ansætter de altså Rand Golds administrerende direktør, over i det nye selskab, som har været den i industrien, der har været suverænt bedst til at levere shareholder value gennem flere årtier. Så det er super spændende, det der sker nu i guldindustrien, og også noget, som ligner lidt, at det kommer til at sætte sig andre steder også, hvor man forventer flere opkøb og flere fusioner. Mm. Hvad ligger du egentlig på? Jeg tænker, at du må være den, der fører feltet i vores konkurrence, herr Gunst. Ja, pas. Nu skal vi lige høre, hvor top de andre ligger i. Ja, ham har vi fat på her lige om lidt. Men vi var altså omkring guld i din portefølje. Har du hentet andre spændende sager ind, mens jeg har været borte i en uges tid? Nej, dog ikke. Jeg ligger lidt stille. Min position i Patriot One, den er begyndt at rykke lidt på sig igen, hvor den er oppe i 1,86 nu, og jeg har et fint afkast på den. Det er også min suverænt største position, så det var nok ikke længe, før vi lige letter trykket på den, selvom at jeg tror, at der er mere at hente i den i løbet af resten af året. Men det ser fint ud i min portefølje. Det eneste, der ærger mig lidt, det er, det er kompspacer. Den er sgu svag, men jeg er også den overbevisning, at det må vende snart, og jeg tror også, Niels Buus, han kommer med nogle nyheder, der kan rykke på tingene, alt andet lige, så mangler vi i hvert fald en finansieringsløsning, som... Præcis, så mangler vi en finansieringsløsning, der skal afløse den, som han fik afblæst på det sidste kvartalsregnskab. Jeg har lige fået Lars Persson, eller han er af egen drift, har Lars Persson hentet Gomspace-kurve op på herinde i studiet, så jeg kan følge med i, hvad der foregår, for du har fuldstændig ret, Philip Gunst, den har sgu været lidt tung bagi. Hvad siger den teknisk? Jamen, det er jo en satellit, der har tabt farten, så den er totalt crash, så det ser ikke godt ud, det må jeg sige. Altså, af alle de ting, Philip har, så var det nok den, jeg ville eje mindst, hvad jeg lige vil sige. Altså, det var i hvert fald ikke den, jeg gad at hygge mig med. Nå, ja, så kan vi ikke... Men du bliver siddende i den, herr Gunst. Ja, det ligner alligevel, selvom den er siddet godt, så ligner det alligevel, at den er begyndt at finde noget bund. Den er i hvert fald ikke faldet lige så kraftigt, som den har gjort siden turen ned fra nogle 70, eller i hvert fald 130, hvis vi skal være søde og tage toppen. Man skal sige det positivt. Men jeg har lidt en teori om, at vi måske ser en bund her i 35-36, hvor der vil skulle være et teknisk gap også, har jeg hørt den kære Christoffer Wold fortælle mig en del gange efterhånden. Mm. så min teori er lidt, at vi skal ned og lukke det, og så kan vi begynde at stige igen. Men det kræver selvfølgelig også, at der bliver leveret nogle nyheder derefter, men selskabet er faldet meget værdi med tanke på, at der ikke er sket noget fundamentalt, der har ændret casen synderligt, og jeg så da også, at Aktieinfo var ude og hvad kan man sige, gentage deres kursmål på, jeg tror, det var mellem 60 og 75 inden for de næste 6 måneder med en købsanbefaling. Så jeg er ikke alene. Den kære Lars Svendsen, han er også med mig. Han har din ryg, Philip Gunst. Ja, det er dejligt. Det er så lækkert. Inde på Radio 24/7's hjemmeside, der ligger et link til jeres portefølje hos Nordnet, så man kan følge real time. Fandt du frem til, jeg kan ikke finde det her nemlig, Philip. Hvad ligger du i nu? Hvor mange procent er du oppe med? 30,5%. Ja. Hvad siger du til den, Lars Persson? Ja, den kan jeg ikke stikke, det Nej, må jeg bare så sige. Så skal vi bare sige tak, fordi vi skal have fat i Tom. Philip, tusind tak for opdateringen, fordi du stak snablen i Steno. Kære. Vi tales ved i næste uge. Kan du have en god handelsdag? Det gør vi. Hej. Hej. Så vi er altså en af millionærklubbens porteføljeforvalter, nemlig Philip Gunst, der har fået 100.000 kroner at gøre godt med i porteføljen, og det ser altså ud som om, han fører. Det skal vi så være sikre på, når vi... Hvorfor... Kan du ikke trække vejret, eller hvad sker der? Jo, det er bare for, at jeg lige vil sige, at der er fuldt i fare i måde i danske andelskasser, og ikke Københavns andelskasser, men danske andelskasser. Spar Nord er gået ud og købt en større post. De ser sig som en god strategisk opkøbsmulighed, så aktien er op med 50%. Det er jo nok... dagens største nyhed, som jeg lige snublede over, kan man sige, hvis vi nu skulle den huske. Den har været god at have på det følgende. Jeg skal lige høre Tom Hårgaard. Kan vi sige godmorgen til dig? Jeg kan ikke rigtig høre jer. Herre Hårgaard, kan du høre mig nu? Ja, nu kan jeg. Nå, jamen jeg skal bare lade være med at mumle så meget, og så tage ned i mikrofonen. Velkommen til, Tom. Ja, godmorgen. Hvad sker der i dine kurver, PT? Okay, det var et bredt spørgsmål. Ja. Så bolden kurver... ligger for dine fødder. Ja, hvis jeg skal fokusere på aktieindekserne, så bliver jeg bliver skulpet meget rundt. Jeg kører rundt i manegen i øjeblikket uden at have stor succes med det. så kan jeg vist ikke sige det mere konkret. Jeg har været negativ markedet og havde et par dage, hvor det gik godt. Men min store udfordring i øjeblikket, det er at komme til at forstå, hvad det er, der gør, at vi ikke har set en top. At vi har ikke set højere priser i Europa, især i Tyskland, siden januar 2018. Mm. Mens vi i Amerika fortsætter med at lave nye bull market toppe og fortsætter derudad. Men vi er simpelthen ikke i stand til at kunne replikere i Europa, hvad det er, der foregår på den anden side af andedammen. Mm. Og hvis man bruger Amerika som sit barometer for investeringer, men man siger, at det går godt i Amerika, så vil jeg også lede efter nogle kvalitetsaktier i Europa. Men så tror jeg ikke, man har haft så stor succes, som hvis man bare var gået direkte til Amerika og havde sat sine penge i sving der. Mm. Og det har jeg ikke gjort. Og tværtimod, så har jeg fokuseret meget på, at DAX'en skulle nedad. Og når DAX'en så endelig begyndte at bevæge sig nedad, jamen så holdt den nogle kritiske niveauer for sig derefter at stige. Og når jeg så har besluttet mig for, at nu tror jeg så på, at DAX'en skal stige, på grund af, at jeg tager noget pejling fra, hvad der sker i USA, jamen så får jeg så lov at tage et tab igen, fordi der ikke er noget, der er ikke noget momentum, som kan drive Tyskland højere. Og så kan man selvfølgelig grine af mig og sige, men så har du bare læst det forkert. Ja, selvfølgelig har jeg læst det forkert, men jeg synes også, det er meget symptomatisk, at det, der foregår i Europa, fordi vi har alle mulige forudsætninger for at få højere priser i Europa, men vi er ikke i stand til at kunne kapitalisere for det. Så dem, som virkelig sidder med de store kapitaler og er i stand til at lave de beslutninger, der kan medføre, at der vil være noget efterspørgsel efter europæiske aktier, de møder bare ikke op til mødet. Og så kan man så fortolke det, som man vil, men den måde, jeg fortolker det på, er, men de ser åbenbart noget, som jeg ikke ser. Og de har ikke travlt med at købe europæiske aktier. Og den divergens, man har mellem Amerika og Europa, den kan selvfølgelig vare ved, så længe den nu har lyst til at vare ved, fordi det korte og lange er, at pengene flyder derhen, hvor pengene nu flyder derhen. Og du kan ikke tvinge dem til at købe tyske aktier, men som en investor i Europa tænker man så, okay, men hvad er den store forskel? Hvorfor er det, vi ikke bevæger sig højere i Europa? Er der et eller andet, som tynger os ned? Fordi det er jo ikke euroen, der i den grad tynger os hverken den ene vej eller den anden vej. Hvad er det så? Men er man begyndt at se effekten af passivs fondes indmarsch rundt omkring? For hvor du sidder med en passiv fond, hvor skal du gå hen af? Jamen, hvis man kan landeopdele passiv fonde, så er det jo kun at gå ind i USA. Så dumb money, de følger bare ind i det her marked, fordi at der er vækst. Er det det, vi ser nu? Jamen, det kan godt være, at du har ret i det. Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Det eneste, jeg kan sige, det er, at hvis alle begynder at investere i passive fonde, og der pludselig kommer, pludselig folk begynder at holde øje med nødegangen, så skal der love for, at vi får et slags flash crash exit, fordi så er der simpelthen ikke nok likviditet til, at alle vil ud af det samme marked, som de gerne vil ind af. Men det kan da godt være, at det er det, der sker. Men fra et teknisk perspektiv, hvilket er det, jeg holder mig til, altså graferne. Mm. Der kan jeg jo ikke andet se, jeg kan ikke andet end tage betragtning af, at i Australien, der har vi en all-time high. Det havde vi så i sidste uge, men fint nok. I Hong Kong, der havde vi en all-time high i januar i 2018, og vi har heller ikke set højere priser der. Så der er afgjort en divergens mellem markederne, hvor fonde siger, men vi vil gerne være eksponeret i et land, eller i en region, eller i en sektor, og det er jo fuldstændig naturligt, men det er bare sjældent i min erfaring, at man ser en så stor en divergens mellem to kontinenter. Det vi kalder det Nordamerika-kontinentet, og så Europa, fordi de to har kørt i hver sin retning i de sidste 8 måneder, og det ser man ikke særlig ofte, at det sker. Mm. Men der var flere ben i den her samtale. Et var de passive fonder. Den snak har vi jo haft før, det der med, om man selv plukker sin aktie, eller man går ind i et indeks eller en indeksforening. Og det er jo over 60% af de amerikanske investorer, små og store, som nu ligger i passive fonder. Så det er jo helt klart, det er et fænomen, som du er inde på, Lars Persson, der bliver holdt øje med. Tom Hårgaard, som du selv siger, du er teknisk analytiker, du investerer i indeks, primært de amerikanske. Jeg tænker lidt, Det lyder som om, at der sidder nogle store drenge, der har nogle penge på lommen nu, og de sidder og venter. Er det fordi, vi er i september måned stadigvæk, eller hvordan kan vi forklare det med noget andet? Godt spørgsmål. Og jeg er ikke i stand til at kunne svare på det, uden at jeg skal have noget mere information. Mm. Fordi jeg følger selvfølgelig mange forskellige analyser og mange forskellige analytikere. For eksempel er der de mennesker, som bruger det, der hedder Elliott Wave-analyser. De mener stadigvæk, at vi er i gang i den her femte bølge, som skal tage S&P 500 op mod de 32-35. Og det kan også godt være, at de har ret i det. Men inden for den her region af Elliott Wave-analytikere, der er der også dem, som jeg respekterer, som siger, det kan også godt være, at vi er på vej op mod de der 32-35, hvilket jo immervæk vil betyde en 10-15% stigning i S&P 500, inden det her bullmarked er overstået. Men det, jeg har et stort problem med, er, at jeg aldrig nogensinde mødt nogen Elliott Wave-analytiker, som har været i stand til at forudsige slutningen på et bullmarked eller slutningen på et bearmarked, fordi de ændrer deres analyser hver eneste gang, de får nye data. Så jeg er meget skeptisk over for dem, som kan sige, at den her top, som de tror kommer, den kommer i 2019. Det, fordi jeg har bare aldrig nogensinde mødt nogen, der har været i stand til med sikkerhed at kunne sige, jamen vi topper ud i 2019. Tværtimod, jeg vil sige, hvis jeg var så fundmanager, og jeg vidste, at vi skulle begynde at toppe ud i januar 2019, jamen så ville jeg da begynde at sælge allerede nu, i stedet for at vente på, at alle andre har den samme information, fordi så vil vi jo alle sammen ud af den samme exit-dør på samme tid, så jeg vil gerne ud, før de går ud. Undskyld. Nej, jamen jeg tænker bare, hvad bliver der talt om på blandt de tekniske trader og de forums, du agerer i, Tom Hårgaard, fordi vi andre, vi taler jo om handelskrig, og at det ikke er noget, der lige er overstået rundt om hjørnet, men at det kan køre i nogle år endnu. Er det det tæppe, der ligger over markederne, eller hvad taler I om på jeres fora? Jamen, du har fuldstændig ret. Det er jo netop, hvis jeg skal bruge den perfekte metafor, så er det ligesom den græske krise i 2015. Så var den på tale i en uges tid, og så forsvandt den igen, og så dukkede den op en tre uger senere. Så den her handelskrig, som vi har kørende mellem Kina og USA, Europa og Brexit, der hænger over Europa, jamen, så kommer den, og så forsvinder den, og så kommer den, og så forsvinder den. Og så investor, altså vi skal kigge lidt nøgternt på det. Så lad os se på vores tyske DAX, som ligesom er det tonegivende indeks her i Europa. Vi er jo i bund og grund ikke lavet noget som helst i 2018, udover at vi har kørt 5% den ene vej og 5% den anden vej. Så hvis man er investor i individuelle aktier i Europa, så man tænker, der sker ikke særlig meget, der er lidt stille. Og hvis man er daytrader, så hvis man er i stand til at, ligesom at kunne at trade de her swings, så er man ikke så meget imod det. Men hvis man er som de mennesker, der er flest, der lytter til det her program, så vil man jo gerne have et bogmarked, der er eller lidt USA. Og der må man nok sige, at der er 2018 været noget af en skuffelse for os. Fordi vi så den her top i januar måned, og siden da, så har vi jo ikke lavet andet end lavere topper. Hvis der er noget, som en bullmarked-investor ikke kan lide fra et teknisk perspektiv, og du har en superanalytiker på din venstre side, Pernille, så vil jeg sige, vi kan ikke lide lavere toppe og lavere bunde, og det er det, vi har. Mm. Du lyder lidt frustreret, Tom Hårgaard. Ja, kan du høre det? Ja, det synes jeg. Det er Tom Hårgaard, som altid ved, hvor vi skal hen af, op eller ned af. Jeg ved det ikke. Og så må jeg jo bare være ærlig over for lytterne og sige, at jeg har været negativ marked, og så har jeg fået lov at betale ved kasse 1 for den forudsigelse. Så har jeg været positiv, og det har jeg også betalt for. Så lige nu, hvis du beder om, at jeg giver en melding om, hvor vi er på vej hen af, så vil jeg nok sige, at jeg tror lige, at jeg ikke vil lægge hovedet på blokken i det her interview. Og så vil jeg godt sige, jeg vil have lidt mere information, før jeg begynder at sige, nu er vi på vej opad, eller nu er vi på vej nedad. For jeg ved det ikke. Men har du så, du plejer også at være god til nogle gange lige at bare lukke ned, og så gå ned til havet og kaste nogle sten i, Tom Hårgaard. Men er du så i markedet og har en feeling med det, eller har du trukket dig? Jamen, hvis nu jeg siger, at jeg er i markedet, så vil du nok grine igen, fordi jeg købte DAX'en tidligere her til morgen, fordi jeg var i fuld håb om, at med så stærk en Asien, som var i stand til at kunne grine af Donald Trump for de ting, han sagde i går i New York, og alligevel så ser vi Hong Kong oppe 1,5%, og generelt så er hele asiatisk komplekset i positivt, tænker, det her, det vil smitte af i Europa. Mm. Det gjorde det overhovedet ikke. DAX'en er nede igen. Mm. Så nu sidder jeg igen og slikker min sår, og jeg tænker, hold da kæft, det er noget udfordrende lige i øjeblikket. Og det er selvfølgelig, man går igennem sådan nogle perioder. Du kan jo ikke gå igennem perioder, hvor du bare vinder. Det ved jeg jo ligesom, det ved jeg nok bedre, end nogen andre gør. Men når man er i de der perioder, hvor ligegyldigt hver vej man skyder, så rammer man en nitte, så kan det godt gå hen og blive lidt langhåret af at være trader. Tom har rentemøde i aften, og den udmelding, der kommer 2030 overhovedet fra Federal Reserve, overhovedet nogen indvirkning på dig og det marked, du agerer i? Jamen, hvis du spørger Bloomberg og CNBC, så siger de, at men folk de venter på det her rentemøde. Det tror jeg bare ikke, de gør. Jeg tror, det tvivler jeg så meget på. Ja. Fordi Goldman Sachs påstår, mener, at vi skal have 3 rentestigninger i USA her i løbet af de næste 6 måneder. Og om de får ret eller ej, jeg kan ikke se det på guldet, jeg kan ikke se det på den amerikanske dollar. Jeg ser bare et marked, som ikke rigtig ved, hvad vej det vil. Og det føles apatisk i commodities, det føles apatisk i aktieindekser, lige hvis bortset fra USA, og det føles apatisk i valuta. Så jeg tror, det bedste, jeg kan gøre for mig selv, det er, at du ved, som du selv siger, at gå en tur og så vente på, at vi får noget clarity. Og statistisk set, så ved vi også godt, at september ikke er den stærkeste måned. Det er jeg godt klar over. Men det betyder ikke bare, at jeg kan tage en måned fri. Jeg bliver nødt til at leve igennem september måned, fordi der har jo også været rigtig, rigtig spændende september måneder. Men det tyder bare ikke på, at september 2018 blev en af dem. Tom Hårgaard, tak for meldingen. Vi tales ved næste uge, så håber jeg, at du har fundet en retning i livet og i kurverne også. Nok mere kurverne. Jeg kommer i studiet næste uge, det glæder jeg mig til. Fantastisk, det vidste jeg ikke engang, men jeg har også været lidt væk. Det vil vi glæde os til, Tom. Kan du have en fortsat god dag? I lige måde. Tak i lige måde. Hej. Så bliver altså teknisk trader Tom Hårgaard fra London, som altså har lidt svært ved at finde, hvilken vej pilen den skal vende. Er du enig i det? Du er også teknisk analytiker, Persson? Jamen, jeg har aldrig været mere grumset. Det er som at hoppe ud i en eller anden grumset mavlgrav og skal finde retning i øjeblikket. Jamen, det er det jo. Og det tror jeg, jeg har stået og reklameret for rigtig længe, fordi at, det ser jo mærkeligt ud. Men spørgsmålet er jo, om vi nu bliver ramt af de her passive penge, hvor de bare løber ind der, hvor det er sjovest, og ikke løber over der, hvor det bare står stille. De passive fonde, der er ikke nogen til at sætte en retning i markedet, når man alle sammen ligger stille i en indeksfond. Det er der, du vil hen. Det kunne meget vel være, ja. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at vide, men nu fik jeg ikke rigtig, men Nike var jo egentlig med regnskab i eftermarkedet. Ja, det var ikke så godt. Nå, okay, så springer vi. Nå, det springer vi over. Vi går videre. Hej, tak for i dag. Rolf Erbs har skrevet til os på vores mail i relation til de tyske bilaktier, vi er omkring lidt tidligere. Det er godt, vi har nogle lyttere, der kolder sig lidt i ørerne. Frølsen skriver her, at vi skulle lære lidt mere om det tyske. De tyske bilfabrikkers fald på aktiemarkedet i dag, og i går det skyldes, at den ansvarlige tyske minister indtil nu har sagt, at dieselfilterne, der ligesom sørger for det her forurening, skal betales af forbrugerne først og fremmest. Men nu er manden faldet om og har pålagt de tyske Han har vel vendt på en tallerken og pålagt de tyske bilfabrikker at installere filtre, mens forbrugerne går fri. Så der er altså en ekstra regning til bilfabrikanterne der. Den havde vi jo ikke lige fået med i vores Derfor nedjusterer de vel også. Altså, fordi nu er det jo dem, der har bolden og omkostningen, og ikke forbrugeren. Altså, så der er vel lidt andet der. Men vi kan i hvert fald se, at de tyske bilaktier falder, og det er vel egentlig derfor, at DAX'en har det en smule svært, fordi SAP er oppe, og nogle af de andre tunge aktier inden for andre industrier er oppe, men de her 3 bilaktier sammen med Lufthansa er alle sammen på den forkerte vej, så nemlig nedad, hvis man ikke ligger short i dem selvfølgelig, men så de er jo med til at trække ned. Men hele Europa, skråstreg hele Norden, er i minus, så der er ikke, som Tom også siger, der er ikke meget at glæde sig af her i Europa. Man kan se, at amerikanske futures ser ud til at åbne en lille smule højere. De ligger i hvert fald et lille plus, men altså, vi er jo ikke rigtig åbnet over endnu, så der kan noget ske. Du venter et par timer endnu, og der er altså også et par timer nu til, der er rente med udmelding fra Federal Reserve. Michael, han vil gerne høre på vores mail. Du kan lige give ham en hurtig skud for borgen på Eriksson. Eriksson, men altså, den ser jo rigtig spændende ud, teknisk i hvert fald. Der er så andre analytikere ude i markedet, der siger, jamen, der er mere at komme efter i Nokia. Den har jeg ikke noget at få kigget på, men den er jo fuld firespring. Den har jo lavet 50% i år, Eriksson. Har man den, vil jeg blive i den, og den kunne sagtens også komme op i en 85, tror jeg, men vi skal jo snart til nogle regnskaber, så er man sådan ikke alt for risiko elskende, hvor jeg lige vil sige, at man gerne vil have for meget risiko på bogen, så må man jo afvente regnskabet. Men med Nokia, som har stået kun er gået med 28% op, det kunne være, der måske noget mere fremdrift i den, som man kan holde øje med branchen. Men Eriksen, jo, altså, jeg vil beholde den, og måske kunne den kravle op til 85. Så vidt, Eriksen, det var altså en dag i Millionærklubben, hvor vi var omkring Philippe Gunst og hans portefølje. Den kan I altså finde sammen med Lav og Larses inde på Millionærklubbens, ja, det er Radio 24-7's hjemmeside, ligger link til jeres portefølje på Nordnet. Og det er også på Nordnet, man kan tegne aktier i Stenocare, som vi var omkring ved Philippe Gunst også. Stenocare, som altså bliver den første europæiske børsnotering inden for cannabis-selskaber. Der er kapitalmarkedsdag i Genmap i dag i Utrecht. Det kan være, der kommer et eller andet, ja... Det kan være, der siver et eller andet ud der. Mm. Vi har stadigvæk en olie, som er på det højeste niveau i 4 år, tror jeg, konkluderede med mig selv. Din portefølje, kunne jeg godt lige tænke mig at lige suse omkring på sådan en onsdag? Den er da lige lukket, fordi jeg troede, vi skulle sige at lukke. Jamen, vi kører til det sidste. Nå, pladser. Vi kører til det sidste. Den er på 268 i øjeblikket, så det er 69. Det er lidt ærgerligt, men det er Yetingen, der falder. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket i den, om det er nogle nyheder eller en analyse, der har sænket den lidt. Og African Oil, den tøffer også lidt tilbage, men så er der den her Scandic Hotels, der stiger med 6%. Så en positiv dag egentlig på porteføljen, men ja, stadigvæk ikke så højt som Philips, kan man sige. Nej, nu glemte vi faktisk at komme omkring Tom Hårgaards portefølje, den fik vi ikke lige på plads. Men må han havde lavet så meget, når han var så forvirret? Og det kan svært at finde retning også i porteføljen. Vi er tilbage igen i morgen mellem klokken 9 og 10, hvor vi selvfølgelig tager dig i hånden og finder ud af, hvad der foregår i markedet, og samler op på løst og fast. Fortsat god dag.